Бедны хлопчык быў загнаны у бацькоў нялюбы сын, бо відочныя заганы і меў толькі ён адзін. Не такі, як усе дзеці. Нейкі вырадак дзюны нёс віну за ўсё на свеце. Вінаваты без віны. З ім і дзеці не дружылі, не прымалі да гульні, і ў самоце праходзілі веснавыя яго дні. І любіў ён адзіноту, бо так лепей было жыць. Тут ён мог сабе ў ахвоту песні пець і гаманіць. Вось улетку дык раздольна, выйдзе з хаты ў поле луг, цёпла ўсюды і прывольна, сонца многа, чысты дух. На каменьчык сядзе ў збожжы, не схіснецца і маўчыць. Ловіць сэрцам спеў прыгожы, як жыццё загаманіць, як зазвоняць, заіграюць мушкі, конікі, жучкі, і галоўкай заківаюць, засмяюцца васількі. Спеў у сэрцы адклікаўся, і так добранька было, што Сымонка сам смяяўся. Усё смяялася, цвіло. Заміраў тады хлапчынка, і здавалася яму, што ён знае, як травінка сваю думу і думу, што гаворыць жытні колас, і аб чым шуміць ячмень, і чаго спявае ў голас мушка, конік, авадзень, што ў гары над срэбрам жыта пяе жаваранак той, так прыгожа самавіта, і за чым увысь блакіту ідзе ветрык пехатой, увысь тую, дзе хмурынкі над зямлёй плятуць вянкі, ці ж не мілыя часінкі, ці ж не слаўныя дзянькі, замляваў увесь Сымонка, як увосень жураўлі, крык музычны роняць звонка над прасторамі зямлі. Шнур жывы, загнуты крукам, ледзь чарнеецца ў гары, і ўсё стада з смелым гукам журавель вядзе стары. Плыўка згодна ходзяць крылы, як адно у тахт адзін. Пакідаюць край свой мілы, родны кут глухіх лядзін. Шнур знікае, тоне ў багне мора сіняга нябёс, у прастор і хлопчык прагне, там другі, напэўна, лёс. І ён доўга, нерухомы, там стаіць і ўсё глядзіць, у край светлы, невядомы, дзе знікала тая ніць вольных птушак на ўсю зіму. Ну, прашчайце да вясны, поле, неба прад вачыма, і ўжо крыкі не чутны. Так і жыў ён, гадаваўся, бы пры сцежцы той гарох, сам з сабою забаўляўся, бегаў, бавіўся ў палёх, і размовы вёў з жытамі, і складаў ён песню дню з матылькамі, бы з братамі, час дзяліў свой і гульню.